خوشگل و شهره عالمی، عالمی، عالمی، تو که حس قشنگ عالمی، عالمی، عالمی، من و عشق تو با این آرزو، آرزو، آرزو، تو که معجزه بخش عالمی. واسه ما بذار خندت خل کنه، بذار دل واسه عشقت خل کنه، که دلم به خیالت پرپره، به امید و هوس سر میبره، به امید و هوس سر میبره. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مغرورتری. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مغرورتری. که فاتح شهر قلبم، قلبم، قلبم، تو که مرهم زخم و دردمی، دردمی، دردمی، نرو از بر من تا دوره دو، دوره دو، دوره دو، تو که سرخی رنگ زردمی. واسه ما بزا اخمات رو بشه، بزا مهربونی دریا بشه، منو تو خونه ی دل را بده، بزا در رو به قلبم با بشه، بزا در رو به قلبم با بشه. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مغرورتری. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مغرورتری. گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مغرورتری.